od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Francuski językiem dyplomacji Emmanuel Macron apeluje do obu prezydentów o zakończenie sporu. Noc minęła spokojnie, papież wypoczywa, poinformował rano Watykan. Kajety i pióra na stół, deski i łyżwy do szafy. Dziś ostatni dzień ferii. Nie były to rekordowe ferie zimowe. Można je określić jako stosunkowo dobre. Chodzi o liczbę rezerwacji. Wszyscy muszą się uspokoić, apeluje Emmanuel Macron po publicznej kłótni Donalda Trumpa i Wołodymyra Załęskiego w Białym Domu. Prezydent Francji powiedział w wywiadzie dla prasy, że nadal wierzy w dialog między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Emmanuel Macron weźmie dziś udział w Londynie w nieformalnej naradzie zachodnich przywódców w sprawie europejskiego bezpieczeństwa i dalszego wspierania Ukrainy. W wywiadzie dla 4 niedzielnych gazet prezydent Francji wezwał do spokoju, szacunku i uznania. Stawka jest zbyt wysoka, podkreślił Emmanuel Macron, krytykując format spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W tych sprawach lepiej prowadzić rozmowy w sposób strategiczny i poufny, aby osiągnąć postęp i wyjaśnić nieporozumienia, ale nie przy świadkach. Emmanuel Macron ostrzegł, że porzucenie Ukrainy nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych. Ocenił też, że niepowstrzymana Rosja będzie dążyła do przejęcia kontroli nad kolejnymi krajami, na przykład nad Mołdawią i Rumunią. Prezydent Francji wezwał europejskie kraje do zainwestowania setek miliardów euro w budowę własnych, niezależnych od Ameryki, zdolności obronnych. Nadszedł czas, aby porzucić bardzo stare europejskie nawyki. Jest za 11:12, ale mamy jeszcze karty w ręku, stwierdził Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio. W dzisiejszej londyńskiej naradzie liderów weźmie też udział premier Donald Tusk. Noc minęła spokojnie, papież nadal wypoczywa, poinformował Watykan w porannym komunikacie. To 17 dzień pobytu Franciszka w klinice Gemelli, gdzie przebywa z powodu zapalenia płuc. Wieczorem poinformowano, że stan 88-letniego pacjenta pozostaje stabilny i po piątkowym kryzysie oddechowym nie doszło do kolejnego. Nie stwierdzono też gorączki, czyli podwyższonego poziomu białych krwinek. Wskazuje to, że nie doszło do zaostrzenia stanu zapalnego. Dziś ostatni dzień ferii. Sezon zimowy w tym roku nie był rekordowo dobry dla branży turystycznej, informuje jeden z portali oferujących rezerwacje. Jak tłumaczą eksperci, branża odczuwa niedosyt, a to efekt braku śniegu. Największe zainteresowanie wyjazdami było w ciągu ostatnich 3 tygodni, mówi rzecznik serwisu nocowanie.pl Karol Wiak. Pojawił się mróz, armatki na stokach zaczęły pracować, a wraz z tym polscy turyści chętniej dokonywali rezerwacji. Było ich nawet 20% więcej niż na przełomie stycznia i lutego. Na pewno nie były to rekordowe ferie zimowe, można je określić jako stosunkowo dobre. Szczególnie, że w końcowym rozrachunku było nieco ponad 1,5 razy więcej rezerwacji niż przed rokiem, a na wyjazd zdecydowało się około 50% osób. Nie było zaskoczenia, Polacy wybierali góry, dodał Karol Wiak. Średnia wartość rezerwacji to 110 zł. Od osoby za dobę. Od przyszłego roku będą zmiany w organizacji zimowego wypoczynku uczniów. Ferie będą teraz podzielone na 3 tury, mówi rzecznik Ministerstwa Edukacji Piotr Otrębski. Istotna różnica polega na tym, że o ile teraz te tury się zazębiają, o tyle od przyszłego roku nie będą się zazębiać i w momencie, kiedy jedna tura kończy ferie, dopiero wtedy kolejna tę ferię zaczyna. Ferie w przyszłym roku rozpoczną się 19 stycznia. Na koniec w serwisie Trójki Oscar, a sprawa polska. Dziś w nocy naszego czasu 97. ceremonia wręczenia najbardziej prestiżowych nagród filmowych. Podczas gali w Los Angeles nie zabraknie polskich wątków. Najwięcej nominacji, bo 13 ma film Emily Perez. 3 mniej uzyskał obraz Brutalista. 2 nominacje Oscarowe otrzymał film Prawdziwy ból nakręcony w Polsce. Jest to koprodukcja polsko-brytyjsko-amerykańska. Znaczący udział miał tutaj także za zdjęcia Michał Dymek. Jest on także autorem zdjęć do filmowego obrazu Dziewczyna z igłą. Nominowanym w kategorii Najlepszy film międzynarodowy to duński kandydat, ale z polską koprodukcją, mówi znawca kina, krytyk filmowy z Chicago Zbigniew Banaś. Akcja tego filmu rozgrywa się w Danii 100 lat temu i dialogi są całkowicie w języku duńskim. To i ten film został nakręcony w dużej mierze w Polsce. Reżyserem jest Magnus von Horn, Szwed, który ukończył łódzką filmówkę, ale jest obywatelem polskim. Mieszka na stałe w Warszawie, ożenił się z Polką. Wśród nominowanych pełnometrażowych filmów dokumentalnych jest ukraiński obraz Wojna porcelanowa. Producentką w tym przypadku jest Polka Aniela Sidorska. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki.

i pomoc innym. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Przypominam, że pan Piotr do niedawna wiódł zwyczajne życie. Jego praca pozwalała utrzymać dużą rodzinę, żonę i 9 dzieci. Pan Piotr zachorował na zespół Beckera, zanik mięśni. W wyniku choroby stracił pracę, dlatego wciąż apelujemy do państwa o pomoc w znalezieniu pracy dla niego, najlepiej w Wołominie i okolicach. Ta rodzina naprawdę was potrzebuje. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Wzruszającą wiadomość wysłała do nas nasza niewidzialna pani Aleksandra. Pół roku temu zetknęła się z panią Anitą, wychowanką domu dziecka, która opiekuje się schorowanymi zwierzętami i której historię przedstawiliśmy w naszej audycji. Pani Aleksandra nie poprzestała na jednorazowym wsparciu. Do dziś utrzymuje kontakt i wspomaga panią Anitę. To budujące. Posłuchajcie, co chce nam powiedzieć pani Aleksandra. W sierpniu zeszłego roku pomogłam jednej z rodzin, którą państwo ogłaszali w audycji. Wysłałam karmę, potem chyba wysłałam jeszcze suplementy, bo taka była potrzeba. I od tego czasu staram się o nich pamiętać raz na jakiś czas. Staram się z nimi kontaktować, wysyłać karmę. To nie jest jakaś tam szalona pomoc, ale siedzi we mnie taka myśl, że te sytuacje, w które oni wpadli, to czasami nie jest kwestia tego, że zepniemy się raz i pomożemy i zapomnimy, tylko że to trzeba robić przez jakiś okres czasu, bo taki dołek to może być kwestia paru miesięcy, roku. Wiemy, że w życiu jest bardzo różnie. A jak się pomaga, jak się nie zostawia tej osoby tak zupełnie, zupełnie samej, to z jednej strony dajemy wsparcie materialne, ale chyba też dajemy wsparcie takie mentalne, duchowe i wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo istotne na takich zakrętach życiowych. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Pani Aleksandro, pamiętamy o osobach, których historię przedstawialiśmy we wcześniejszych miesiącach. Zawsze powtarzam, że nasza pomoc nie jest na pokaz i nie jest jednorazowa. Dlatego ilekroć znajdziecie się w potrzebie, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. A na potwierdzenie tych słów wracamy do pani Moniki z Olesna, bo jej sytuacja jest szczególnie trudna. Przypomnę, że mąż pani Moniki, jedyny żywiciel rodziny, dowiedział się przed miesiącem o tym, że ma nowotwór mózgu. Pani Monika, jej 4 dzieci z dnia na dzień zostali bez środków do życia. Przekazaliście im środki finansowe, które zaspokoiły najpilniejsze potrzeby, ale zapasy kurczą się, a rachunki się namnażają. Pani Monika wychodzi teraz z inicjatywą. Posłuchajcie. Witajcie, niewidzialni. 3 temu pan Maciek przedstawił wam naszą sytuację, w której się znaleźliśmy. Niestety nie uległa ona poprawie. Mąż przebywa na zwolnieniu lekarskim w oczekiwaniu na operację mózgu. Rachunki za media ciągle przychodzą i się mnożą, a my stoimy w miejscu. Zapasy środków higienicznych dla dzieci oraz żywności kurczą się w zastraszającym tempie. Nie mamy perspektyw nawet na uzupełnienie ich. W związku z obecną sytuacją chcemy zaproponować państwu coś, co może już na zawsze przypominać wam o ofiarowanej nam pomocy. Z przyjemnością wykonam dla was najróżniejsze produkty z żywicy epoksydowej. Jest to moja ogromna pasja. Mogą być to na przykład ramki ze zdjęciami, naczynia, świeczniki, ozdoby do domu, ale również breloczki, biżuteria, czy nawet imienne zawieszki dla waszych pupili. Takie rzeczy ze względu na swą trwałość i staranne wykonanie cieszą oko przez naprawdę bardzo długie lata. W ten sposób moglibyśmy odwdzięczyć się za pomoc naszej rodzinie, a jednocześnie stworzyć dla was coś wyjątkowego. Mogę również wykonać magnesy z dowolnym motywem w formie na przykład podziękowań na wesele czy chrzest, bądź w formie reklamy państwa usług. Mogę stworzyć praktycznie wszystko, co przyjdzie wam do głowy. Prosimy, pomóżcie nam przetrwać najbliższe miesiące i wspólnie pokażmy siłę niewidzialnych. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Nie zostawiajmy pani Moniki i bliskich samym sobie. Ta rodzina naprawdę walczy o przetrwanie. Wzrusza mnie, że pani Monika przez większość swojego dorosłego życia sama była wolontariuszką. Udzielała pomocy ludziom ubogim i schorowanym. Takie to życie, że teraz to ona potrzebuje naszej pomocy. Piszcie proszę na niewidzialni@polskieradio.pl. Pokażcie siłę niewidzialnych. They met when he was in a hospital. He whispered, I ain't got no heart, into the room. She said, I'll make you smile again, and made an airplane out of some pretty words put in a spoon. He said, I'll never see again. My eyes are sort of twisted and words deep into my throat. She said, don't worry, babe, I'll open up your gym. I'll open up my pretty self. And she lay down in this room. Oh. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Crying in those tears, he'd lie to find some peace. She'd break from all his words, but she was made of mercury. She'd come together later, piece by piece. And it became a game they played under the blankets in the bed, pretending she was small and he was big. Yes, she became so small he could lift her body and heart and all. He held her up naked. She was just as fit, just as fit. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Said, how do you know? Maybe you are. Z całego zewnętrznego świata największy udział w szczęściu człowieka mają inni ludzie. niewidzialni@polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl/niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu, jak skutecznie pomagać. Naszej pomocy potrzebuje teraz pani Katarzyna z Tychów. Ja jestem osobą, która choruje na chorobę afektywną dwubiegunową tak naprawdę od 25 lat i te 25 lat to tak naprawdę było piekło. Ja cały czas gdzieś próbowałam się odbić, żyć jak normalni ludzie, udawać normalną. Wchodziłam w różne związki, które się źle kończyły. Zazwyczaj po prostu byłam zostawiana. W tej chwili jest mi bardzo ciężko. Przez 7 lat żyłam w przemocowym związku. Przez te 7 ostatnich lat w końcu się wyprowadziłam. No i teraz mieszkam, wynajmuję pokój w takim domku. Tak naprawdę potrzebna mi jest jakieś takie wsparcie psychologiczne. Bardziej, bo jestem posypana psychicznie totalnie. Teraz zostałam sama, siedzę sobie w pustym pokoju. Jest ciężko, jest bardzo, bardzo ciężko. Przez te 25 lat, jak choruję na chorobę afektywną dwubiegunową, miałam kilka prób samobójczych i cały czas gdzieś tam chodzi mi po głowie to, ale nie wiem, czy jest sens tułania się po szpitalach psychiatrycznych, bo Ja ostatni raz byłam w szpitalu w lipcu tamtego roku i nic mi to nie pomogło, wręcz zaszkodziło, bo tam nie było czasu dla pacjentów. Ja wyszłam stamtąd z lekami, które na mnie źle działały, ja to mówiłam lekarzom. Oni nie chcieli mi zabrać tych leków, bo po prostu na metabolizm świetnie będą działać i tak dalej. No i summa summarum zostałam z tymi lekami, które miałam. Nie widzę dla siebie jakby pomocy, bo chodzę do psychiatry, który jest wypisywaczem recept. Jeszcze chciałam dodać, że gdyby była jakaś osoba, która mieszka w Tychach, bo ja po prostu przez 7 lat nie wychodziłam z domu tak naprawdę. I nie wiem, nic nie wiem w ogóle. Ja nawet Tychów nie znam, przy których de facto mieszkam. No ile, 5 kilometrów od Tychów. Ale ja przez 7 lat nie wychodziłam z domu i nagle się ocknęłam, wyprowadziłam się od faceta, z którym żyłam w przemocowym związku. I chciałabym, jakby były jakieś osoby z Tychów, które mają podobne problemy, bo ja musiałabym pójść na terapię pogłębioną jakąś, bo sobie nie poradzę z tym, co mnie trawi i co mnie boli. Ja czuję po prostu czasami taki ból, który nie jest bólem fizycznym, ale jest po prostu gorszy, jest naprawdę gorszy. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Katarzyna, to jej słowa, nie widzi dla siebie pomocy. Potrzebuje wsparcia psychologicznego, potrzebuje też życzliwej osoby z Tychów i okolic, kogoś, kto mógłby poświęcić trochę swojego czasu i zabrać panią Katarzynę na spacer. Pani Katarzyna przez 7 lat nie wychodziła z domu, a wiemy, że droga do zdrowienia to między innymi ośmielenie się i wyjście do świata zewnętrznego. Jeśli czujecie, że możecie pomóc, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. A teraz historia szczególnie poruszająca, bo dotyczy pani Marty, żony i matki, która walczy o jak najdłuższe życie z myślą o swoich najbliższych. Mam na imię Marta, mieszkam w Warszawie. Mam cudowną rodzinę, kochającego męża, dwoje wspaniałych dzieci. Od wielu lat zmagam się z NMOSD, ciężką chorobą neurologiczną, która odebrała mi sprawność, ale nigdy nie odebrała mi sił do walki. Każdego dnia radzę sobie z bólem, ograniczeniami, koniecznością stosowania medycznych środków pomocniczych, wierząc, że mimo wszystko życie ma dla mnie jeszcze wiele pięknych chwil. Miesiąc temu usłyszałam diagnozę, która zmieniła wszystko. Nowotwór złośliwy płuc, nieoperacyjny. Ziemia usunęła mi się spod nóg. Każdy dzień stał się walką o to, by mieć czas na przytulenie moich dzieci, rozmowę z mężem, poczucie, że jeszcze mam siłę, by żyć. Nie chcę się poddać, nie mogę. Przede mną intensywne leczenie, terapia celowana, chemia, naświetlania, leczenie wspomagające, konsultacje z najlepszymi specjalistami. Koszty są ogromne. Szukamy wszelkich możliwych sposobów, by zahamować chorobę i dać mi szansę na dłuższe życie. Wierzę, że gdzieś na świecie jest lekarstwo, terapia, która może mi pomóc. Chcę walczyć każdą dostępną metodą, ale niestety wszystko kosztuje. Dlatego, choć zawsze starałam się radzić sobie sama, dziś muszę poprosić o pomoc was, ludzi o dobrych sercach, którzy mogą dać mi szansę na kolejne dni, miesiące, może nawet lata. Każda konsultacja oraz dodatkowa forma terapii to nadzieja, której nie mogę stracić. Muszę być silna dla moich dzieci. One wciąż mnie potrzebują. Chcę być przy nich jak najdłużej, pokazywać im świat, wspierać w marzeniach, po prostu być ich mamą. Ale to niestety nie wszystko. W najczarniejszych koszmarach nie byłabym w stanie wyobrazić sobie, że może wydarzyć się jeszcze więcej. W czasie mojej przedłużającej się hospitalizacji do szpitala trafiła moja 82-letnia mama z komplikacjami pooperacyjnymi. Mama mieszka w Łowiczu, jest przy niej moja siostra. Ja nie jestem w stanie im pomagać. Mama potrzebuje stałej rehabilitacji, leków, pieluch, domowych wizyt lekarskich, środków na odleżynę. Moja siostra, która ma średnie wykształcenie, chciałaby podjąć choćby dorywczą pracę, żeby mieć środki na utrzymanie i nie zapomnieć o tym, że na zewnątrz nadal toczy się życie. Wystarczyłoby kilka godzin dziennie, na więcej i tak nie pozwala opieka nad mamą. Każde dobre słowo to dla nas nadzieja. Wasza pomoc to siła, która pozwala nam nie poddawać się w tej nierównej walce. Proszę Was, pomóżcie nam wygrać. Dziękuję z całego serca za każde wsparcie. Wzywamy Was, niewidzialni. Każda konsultacja, każda nowa forma terapii to nadzieja, mówi pani Marta. I dodaje, Wasza pomoc to siła, która pozwala nam się nie poddawać w tej nierównej walce. Pani Marta jest bibliotekarką, tam zarabia się skromnie. Leczenie jest za to kosztowne, potrzebne są środki finansowe, potrzebna jest także pomoc dla chorującej mamy pani Marty. Potrzebna jest niepełnoetatowa praca w Łowiczu dla siostry pani Marty. Piszcie proszę na niewidzialni@polskieradio.pl. Nie muszę Was przekonywać, że pani Marta i jej bliscy nie mogą zostać bez pomocy. Całkiem nową drogą nieznaną, kolorową, lecę wysoko, patrzę do góry, słońce rozjaśnia ciemne chmury. W kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia, nadejdzie cisza po burzy, spokój zamieszka w mojej duszy. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Przed siebie w ręku mam kwiaty, nie kamienie, serce otwieram, czuję, że żyję, myślę, więc jestem. Przez chwilę w kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia, nadejdzie cisza po burzy, spokój zamieszka w mojej duszy. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. Niech wstanie dzień i zbudzi mnie, skończy się sen i myśli złe. W ostatnich dniach dużo myślę o codzienności osób w podeszłym wieku. Zapewne wieloma z nas wstrząsnęła seria zabójstw starszych pań w Warszawie. Dostrzegam w tych tragicznych zdarzeniach osamotnienie i bezbronność osób starszych w zetknięciu się z przemocą. Ta przemoc, której doświadczają osoby starsze, ma różne oblicza i o tym porozmawiamy dziś z naszą gościnią. Jest z nami Magdalena Rutkiewicz, prezeska Fundacji Projekt Starsi, fundacji, która zabiega o godne, wolne od przemocy i cierpienia życie starszych ludzi w Polsce. Dzień dobry, pani Magda. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Byłem ostatnio świadkiem bardzo przykrej sytuacji w jednym ze sklepów spożywczych. Starsza pani, kasjerka, w wieku już emerytalnym, miała trudność z nabijaniem kodów. Kolejka była długa, a nad nią stał mężczyzna po 40 i krzyczał: ile to może trwać, pośpiesz się tak, perty. Co gorsze, wtórowała mu kobieta, nie wiem, może po 50, która czekała w tej kolejce i powiedziała tak, żeby słyszeli wszyscy: to jest tak, jak stare baby zatrudniają. Ja mam taką naturę, że nie potrafię przemilczeć takiego zachowania, ale inni ludzie stali cicho, jakby sankcjonowali przemoc wobec tej kobiety. Według badań, które przytacza wasza fundacja, ponad 75% osób, którym znane są akty przemocy wobec starszych, nie reaguje na nie w żaden sposób. Dlaczego? Z wielu bardzo powodów. To, o czym pan powiedział przed chwilą, to jest raczej taki przykład dyskryminacji z powodu wieku, czyli starsza osoba, która no, faktycznie może pracować trochę wolniej i sobie nie radzić, i ludzie jej to wytykają. Ja osobiście byłam w czerwcu w takim markecie budowlanym, nie wymienię tutaj nazwy, bo ta sytuacja była bardzo nieprzyjemna. I stałam, tam są takie różne wyspy, tak? Tu się zajmują jakimiś kafelkami, tutaj jakimiś tam prysznicami czy czymś. I stałam i pani coś szukała dla mnie w komputerze i podszedł kolega, który był kolegą z pracy tej pani, która też tam w tym markecie. I mówi: słuchaj, wiesz co, musimy coś zrobić z tym tam, powiedzmy, Tomaszem, tak, bo on siedzi i znowu coś popieprzy w tym, przepraszam za wrażenie, popieprzy coś w tym komputerze, bo on po prostu na niczym się nie zna. No i tak spytałam, o co chodzi. Pani wróciła do mnie i mówi: tak, przepraszam, bo wie pani, my tu mamy taki problem z takim starszym panem Tomaszem, on po prostu nie zna się na komputerach i po prostu jak tylko wejdzie do komputera, to zaraz wszystko spieprzy. No straszna sytuacja. Tak? I co taki pan Tomasz czuje w takiej sytuacji? No właśnie, ja na to zareagowałam, mówię: wie pani, nie chcę tutaj się stawiać w roli pouczającego, no ale to jest okropna sytuacja, tak? No, ma pani nie fart, że trafiła pani na mnie, czy fart i nie fart, bo prowadzę fundację, która się właśnie i przemocą, i dyskryminacją starszych zajmuje, no i to jest straszna sytuacja, tak? Proszę sobie wyobrazić, co on czuje. Czy państwo tak głośno do niego mówi: tak, ale on się śmieje, on się uśmiecha. Ja mówię: no a co ma robić? Tak? No, czy on ma płakać w tym sklepie? No to jest sytuacja no, okropna. Ona zrobiła się czerwona, zaczęła mnie przepraszać. Ja mówię: wie pani, no ja się w sumie za to nie gniewam, ale myślę, że ten państwa kolega z pracy, jeżeli słyszy codziennie takie uwagi, no to jest okropne dla niego, strasznie bolesne. I myślę, że jest to sprawa pracodawcy, no bo rozumiem, że ktoś może sobie nie radzić z komputerem, więc albo trzeba go przeszkolić, albo trzeba go przesunąć na jakieś inne stanowisko, jeśli na przykład jest cenionym pracownikiem i pracuje, tak? No nie musi się tym zajmować, tak? Może się zajmować czymś innym. No i to jest właśnie taka sytuacja. Wracam do tego pytania, co może czuć taki pan Tomasz, albo taka pani kasjerka, o której przed chwilą opowiadałem. Pani styka się na co dzień z osobami starszymi, które takiej pani powiedziała, że to jest dyskryminacja. Ja uważam, że to jest też przemoc werbalna. Znaczy to jest okropna sytuacja. To jest okropna sytuacja, ponieważ ta osoba się czuje po prostu upokorzona, tak? Ubogorzona w obecności innych osób, wyśmiewana i to wszystko jest z powodu jej wieku, to znaczy umiejętności, które się łączy z wiekiem, tak? No i no, jak się czują osoby starsze, które są dyskryminowane? Nie ma u nas w Polsce takich badań, ale są badania Światowej Organizacji Zdrowia. My właśnie niedawno robiliśmy na ten temat kampanię Wolni od dyskryminacji. To bardzo wpływa na poczucie wartości takich osób. Ta osoba prawdopodobnie wycofa się z pracy wkrótce. Tak? Jeżeli spotkają taka sytuacja raz, dwa, trzy, no to wpływa na jej poczucie własnej wartości. Na to no, czuje się upokorzona, tak? Czuje się fatalnie. I teraz tak, z jednej strony wszyscy mówią o tym, żebyśmy starali się jako instytucje publiczne i organizacje, żebyśmy dbali o to, że starsi, którzy chcą pracować, żeby pracowali jak najdłużej. Ale z drugiej strony takich zachowań jest tysiące. No i to, co ona zrobi prawdopodobnie wkrótce, to się zwolni, tak? No, tak, ja tak myślę, no chyba, że jest w jakiejś dramatycznej sytuacji finansowej i po prostu musi pracować, ale no, czuje się upokorzona, czuje się źle, czuje się, to są osoby, takie osoby się wycofują z życia społecznego po prostu. To jest bolesne, co pani mówi, rodzi się we mnie taki gniew. Co gorsze, krzywdzone osoby, starsze krzywdzone osoby, często nie proszą o pomoc. Z czego to wynika? No przede wszystkim z tego, że starsi, ci, którzy są teraz starsi, mówimy powiedzmy o osobach 70-80-letnich, to są osoby, które dorastały i ich życie było w latach, w których przemoc była tematem tabu. Nie mówiło się o tym, przecież pierwsze kampanie społeczne i pierwsze wzmianki o przemocy to są lata 90. i oczywiście w pierwszej kolejności są to dzieci, tak? Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Komitet Ochrony Praw Dziecka, instytucje, Rzecznik Praw Dziecka. To są instytucje, które zabiegały o to, kampanie społeczne, edukacja, programy pomocy. A o starszych do tej pory się nie mówi. To znaczy teraz zaczyna się trochę mówić. To są osoby, które, dla których przemoc jest sprawą wstydliwą, dla których przemoc jest sprawą, która się powinna zamknąć w czterech ścianach rodziny, o czym nie wolno mówić i nie należy mówić, bo jest to temat, który jest bardzo wstydliwy. Tak? Ale czasem przychodzi takie przełamanie, prawda? I zastanawiam się, z czego ono wynika, z czego taki przekonany o tym, że takie sprawy zostawia się w czterech ścianach senior, co się musi wydarzyć, żeby on wyszedł do świata zewnętrznego z prośbą o pomoc. To znaczy tak, na pewno jeżeli ktoś z tą osobą starszą spróbuje w jakikolwiek sposób porozmawiać, tak? Nie w żaden sposób pouczając czy mówiąc o tym, tylko na przykład rozmawiając w ten sposób, że słuchaj, wydaje mi się, bardzo mnie niepokoi ta twoja sytuacja, tak? Niepokoi mnie, że twoje dzieci tak się do ciebie odnoszą, tak? Albo tak cię traktują. Czy ty myślisz, że możesz znaleźć, czy możesz, potrzebujesz jakiejś pomocy, tak? No, rozmowa z bliską osobą to jest na pewno taka rozmowa pełna zrozumienia i empatii, w żaden sposób nie obwiniająca tej osoby za to, że na przykład tkwi w takiej sytuacji od wielu lat i że to w pewnym sensie jest gdzieś tam jej wina, tak? Że ona jest w tej sytuacji. No, rozmowa z bliską osobą, czyli jeżeli ktoś to zauważa, dlatego my, pierwsza kampania społeczna, jaką zrobiliśmy, to zrobiliśmy do starszych. Ale poziom świadomości w tej grupie jest tak niski na temat przemocy, na temat tego w ogóle, jaka jest dynamika przemocy, jak ona wygląda, jak trwa, jak długo trwa, jak można pomóc takim osobom, że a zadzwoniło wtedy mnóstwo ludzi z otoczenia starszych. I dlatego następne kampanie zaczęliśmy kierować do otoczenia starszych. Czyli do otoczenia młodszego, czyli tych, którzy no już mają większą świadomość, mają większą wiedzę i potrafią na to zareagować. I teraz mogę panu powiedzieć, że mamy telefon pomocy i tak powiedzmy około 70-80% telefonu to są telefony, no może 70, to są telefony od osób, które są świadkami, które są rodziną, bliższą lub dalszą, sąsiadami, znajomymi, którzy widzą, że osoba starsza jest krzywdzona. Czyli starsi jednak rzadziej sami dzwonią, chociaż to się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. Natomiast no właśnie edukacja otoczenia, czyli zwracanie uwagi na to, co jest przemocą i na co trzeba zwracać uwagę i jak rozmawiać z tymi osobami, żeby je zachęcać do tego, żeby skorzystały pomocy, jest strasznie ważna. A czy jest rzeczywiście tak, bo kiedy przeczytałem te dane, które przywołujecie, to aż przecierałem oczy ze zdumienia, że co trzecia osoba starsza doświadcza dyskryminacji z powodu wieku. W domu, w pracy, w urzędzie, w restauracjach, w przestrzeni publicznej. A jak wygląda taka dyskryminacja i przemoc domowa? No, to są troszeczkę różne rzeczy, tak? Przemoc jest przestępstwem. Przemoc jest karana. Przemoc to jest konkretne zachowanie, takie zachowanie krzywdzące, którego celem jest jakby podporządkowanie sobie drugiej osoby i przejęcie kontroli nad jej życiem. To jest przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna i seksualna. Bardzo rzadko w stosunku do starszych mamy kilka osób, które padły ofiarą przemocy fizycznej, ale głównie jest to przemoc ekonomiczna i psychiczna. I teraz czym ona się objawia? Jeśli chodzi o przemoc psychiczną, no to są zachowania, które... To jest agresja słowna, to są wyzwiska, to jest szantażowanie, to jest manipulowanie, to jest wzbudzanie poczucia winy, grożenie, tak? A także w przypadku starszych dochodzą jeszcze takie zachowania, które mają na celu ubezwłasnowolnienie w pewnym sensie tej osoby, tak? Czyli takie budowanie takiej atmosfery i takiego zastraszania, że no, ta osoba w zasadzie boi się zrobić cokolwiek. To jest przemoc psychiczna. Przemoc ekonomiczna. Druga najczęściej taka występująca forma przemocy wobec osób starszych. No to są te wszystkie rzeczy, o których my słyszymy i wiemy. Czyli to jest tak, zabieranie pieniędzy, zabieranie emerytury, wymuszanie zmian zapisów testamentowych, zmuszanie do darowizn za opiekę, oczywiście, która w większości przypadków nie ma miejsca później. To jest zaciąganie kredytów, pożyczek na to. No to jest takie wykorzystywanie finansowe na każdym polu. W zasadzie mogę powiedzieć, że każda osoba starsza, która jest u nas w naszym programie pomocy, doświadcza przemocy ekonomicznej. Tak? To jest, oczywiście podstawą jest tu przemoc psychiczna, która ma tę osobę przygotować do tego, żeby można było różne rzeczy, prawda, poprosić, czy zaszantażować ją, żeby przepisała mieszkanie w darowiźnie albo zapisała nam w testamencie jakieś rzeczy. To jest przemoc ekonomiczna. No i trzecia, taka najczęściej to jest występująca forma, to jest zaniedbanie. Tylko, że jeśli chodzi o zaniedbanie osób starszych, to no wiemy, co to jest zaniedbanie, tak? To jest niedostarczanie jakby opieki, też dostępu do ochrony zdrowia, lekarstw, jedzenia, tego wszystkiego, co ludziom jest normalnie potrzebne do życia, ale też z takim zaznaczeniem, że starsi na przykład mają troszeczkę inne potrzeby, tak? Że na przykład trzeba zwracać uwagę szczególnie, żeby dużo pili, tak? Więc z tym, że zaniedbaniem jest tak, że zaniedbanie nie jest chronione prawnie, to znaczy dzieci nie mają obowiązku prawnego opiekować się rodzicami swoimi. Czyli odwracając, rodzice, którzy są zaniedbywani przez swoje dzieci, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, tak jak w przypadku przemocy. Tak. Zadośćuczynieniem jest oczywiście tutaj alimentacja ze strony dzieci na rzecz rodziców, tak? Czyli rodzic, który żyje w niedostatku, a dzieci się nim nie opiekują, może wystąpić o alimenty do sądu rodzinnego. Alimenty ze strony dzieci po to, żeby sobie zapewnić opiekę. Natomiast no, rodzina, która się nie opiekuje osobą starszą, nie ponosi konsekwencji prawnych. I tutaj też, jeśli chodzi o zaniedbanie, bo my ściśle współpracujemy ze Szpitalem Wolskim i z Agnieszką Skoczyla, z lekarką, która jest geriatrą i jest prowadzi oddział internistyczno-geriatryczny szpitala. Występowaliśmy właśnie ostatnio u niej na konferencji w Okręgowej Izbie Lekarskiej, gdzie był podnoszony z okazji Dnia Babci i Dziadka temat pozostawiania starszych na święta w szpitalu. Podrzucania starszych, albo pozostawiania i nieodbierania, albo wręcz tuż przed świętami nagle pogarsza się bardzo sytuacja. Rodzina chce wyjechać na narty. I zaczyna wywierać presję na to, na szpital czy na lekarzy, też manipulując bardzo mocno tą sytuacją, żeby ta osoba starsza została przyjęta i żeby została umieszczona w szpitalu. No tak, no to... Mhm. Jest wielce prawdopodobne, że słuchają nas teraz osoby starsze, które takiej przemocy doświadczają, są uwikłane w te sytuacje rodzinne, nie wiedzą, jak z niej wyjść. I co pani, z pani doświadczeniem, tak po ludzku, mogłaby im teraz powiedzieć, co pani mogłaby im doradzić? Co ja mogłabym im doradzić? No na pewno chciałabym powiedzieć, że przemoc dotyka wszystkie grupy wiekowe i wszystkich ludzi, niezależnie od statusu. I nie jest to żadna wstydliwa sprawa, wręcz w dzisiejszych czasach jest taki trend, że należy mówić o tym otwarcie, tak jak pytamy o stan zdrowia kogoś, jak lekarz na przykład pyta, tak powinien móc też spytać o sytuację, jaka jest u pani, pana sytuacja rodzinna. Nie jest to sprawa wstydliwa. Odpowiedzialność za przemoc zawsze ponosi sprawca, czyli osoba podejrzana o stosowanie przemocy, a nie osoba, która jej doświadcza. No i także to, że są programy pomocy. My w Warszawie od 2006 roku mamy regularny program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy. Mamy grupę wsparcia, pomoc psychologiczną i prawną. Dla osób, które na przykład są niesamodzielne, utrzymujemy kontakt telefoniczny, znaczy one mają możliwość rozmowy z psychologiem i też jesteśmy w kontakcie z ośrodkiem pomocy społecznej po to, żeby tej osobie zapewnić opiekę w domu, tak? Czyli żeby działać w taki sposób, że jeżeli to jest osoba, która mieszka ze sprawcą, żeby była niebieska karta, żeby ta sytuacja była pod kontrolą. Czyli no, chciałabym powiedzieć, że nie jest to sprawa, to jest coś, co może przytrafić się każdemu. Nie jest to sprawa bardzo wstydliwa i można uzyskać pomoc. I można uzyskać pomoc i można też uzyskać pomoc, będąc osobą starszą, co jest naprawdę bardzo pozytywną informacją. Tak. To jest krzepiące. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy pani naprawdę uważa, że każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za ludzi z otoczenia? No właśnie dlatego założyliśmy fundację. Czy ja byłam inicjatorką, chociaż wcześniej pracowałam w innej organizacji pozarządowej. Tak, właśnie dlatego, że uważam, to jest jedna z wartości, która nam przyświeca. Uważam, że jesteśmy współodpowiedzialni za ludzi wokół nas. I też jakby zwracając, oczywiście w granicach jakiejś no, kulturalnego zwracania uwagi, reagując na dyskryminację, na zachowania, o których pan powiedział w sklepie, na zachowania, których ja byłam świadkiem, też w sklepie, w markecie i na to, że patrząc wokół na ludzi i zwracając uwagę na to, jak oni żyją, co się z nimi dzieje, czy oni może potrzebują pomocy. To jest właśnie, tak rozumiemy tą odpowiedzialność, czy współodpowiedzialność za innych. Czyli też, kiedy widzę przemoc wobec starszej osoby, to jest także moja sprawa, tak? To znaczy moja sprawa. No, no to jest bardzo trudne, dlatego że ja uważam, że należy reagować. Oczywiście, jak reagować, to jest pytanie następne, tak? Jeżeli mamy kontakt z tą osobą, to tak jak powiedziałam, no ja na pewno bym spróbowała z nią porozmawiać, tak? Delikatnie, subtelnie, ale jednak porozmawiać i spróbować się dowiedzieć, co się za tym kryje. Bardzo często jest tak, że osoby, które żyją w takiej sytuacji od wielu lat... Nie nazywają przemocą przemocą. Po pierwsze nie nazywają, no tak, to tak, ale przede wszystkim jak ktoś się do nich zbliży i ktoś spróbuje z nimi jakoś delikatnie o tym porozmawiać, to bardzo często po prostu pęka ta skorupa i one zaczynają o tym rozmawiać, bo to są osoby, które się też samoizolują, ponieważ wstydzą się tego, czego doświadczają, czują się słabe, czują się źle, więc one się wycofują z życia. One też ograniczają kontakty z innymi, w związku z tym jest naprawdę trudno się do nich dotrzeć i z nimi porozmawiać. To jest też między innymi największa trudność w pomocy tym osobom, tak? Że one są bardzo zamknięte, one są odizolowane, one nie mają żadnego wsparcia społecznego, ale też no, to jest wynik tego, w jakiej sytuacji żyją, tak, przez wiele lat. Dobrze, więc że mają was. Magdalena Rutkiewicz, założycielka fundacji Projekt Starsi, zabiega o godność, szacunek, wolność od przemocy i międzypokoleniową solidarność społeczną. Była moją i państwa gościnią. Dziękuję za to, co pani robi. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Napisała do nas w przepiękny sposób pani Matylda z Warszawy. Jesteście jak odnalezione okulary. Dzięki niewidzialnym znów widzę sens w zbliżaniu się do ludzi. Czy możemy chcieć więcej za nasze starania? Grzegorz Leczkowski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za waszą dobroć. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie.